بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله سبحانه وتعالى رحيق ربني. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله سبحانه وتعالى تيبانيهم محبوية تيبانيهم مجل بيكار بطبقراء هويكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ఎకమక అల్లాహ్ సుబ్హానహు వతాలా తియబామిహుం హిప్పానీ తియబామిహుం నియతా ఎకుగా వరుగదే తియబామిహుం కురా హువైనే మురాదకి మజల మిసాలక అరబీ ఎబి ఎబామిహుం దూమచ్చ ఫసే హక గునా కుమ్ బహెగ్గ హువాగే హువాగే లఫ్జు హిమన ఎ ఎఫదాయిన్ కురమే హువా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వతాలా నుహిప్పవే మురాదకి ఎయి లగుగే హువా سالکم والله بلا والله لا والله اي عربين هم بحبنا عربس بني والله الله باندي بنا میں اکما کو امی ہوں گے گستا کی ہوا ہے نو گستا کی ہوا ہے نو امی ہوں گے دو مچا فرت افا والا لفظیں گے ما کری سر افدا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نو حقا مراد اما ہوا ہے بہی گن بے تین بے کا اے لغو گے ہوا یا منعقد ہوا یا ادی غموس گے ہوا ہے لغوگ ہوا یکی ای مجل نواتا دو مچا فسے ہے کن اکل لے ہوا ہے دے منعقد ہوا یکی ای تنفیز ہوا ہوا ہے بہی ای ہوا ای فدن ای ہوا کفیا ای ہوا یا اگتا کن تک پرنج ہے ای ہی توگا نیتا اکوگا ہوا ہے کہ گسکوگا کروے ہوا ہے ای یمین المنعقد ہے یمین کیا دے میں تی یمین الغموس ای دوگو ہوا ہے হুয়াগে গাস্তা একুগা দোগেগে মাচ্চা কুড়াবে হুয়া এই ইয়ামিনুল কামুস দেন ইয়ামিনুল লাগু এই মিতাঙ্গে বয়ান কুড়াবে হুয়া আগে প্রথম অত্তর এই মাজালা কুড়াবে হুয়া এগে ইবদাস কাফফারা ইবদাস নেই এগে ইবদাস কাফফারা ইবদাস নেই আদে আল্লাহ হুন ওয়াসিফা এ ফাদান কুড়াবে হুয়া এই দু মাচ্চা ফরিতা ইফাওয়া গোতুগে মাতিন আরাবিন কুড়া হুয়া এই لا والله بلا والله مفدا هو يعني عاشد كان يدارون اي ميهكم مفدا بنوم بلا والله لا والله اغوتن كوروي هو الله نو يتا كم ميچ بنار الله غندي بنا كم بحب بنار الله غندي بنا كما كو اي هو اي غستو كوروي هو انو مي كي هم كم الله نو يتا الله مي هيفاني اي يمين المنعقد اي هو اي هو اي غستا اكوغا هو اي ني غنگين كورا هو ای تم فیز کرے وین ہوا ای ہوا یا خلاف وجہ کفارہ کفارہ دین جی دین وتی یمین الغموس ای علم رنگ میں دو خلاف وجہ فانی یمین الغموس و کفارہ دین جی ہے تو علم رنگ مدال ونی گنا علم رنگ مدال ونی کفارہ دے تن جی ہے نے ای کے سبب ای ہوا ای قرامی ہا بڑو فاقے کی طرف ای گندی گنگے دی غموس کے معنی کی غم بہ ایک معنی کی افد ہوا ای قرامی ہا بڑو فاقے کی تیرے اشے گندی گنگے دی ای এহেনকম এনায়ং অতি তাওবা দুগু হুয়া কুরামিহা অতি তাওবাউ সাওবাকি এই বড় তিফাফাত হুগে তেরেং হি মানে ফাফা ইয়ামিনুল গামুস আল্লাহ ওয়াহি কুরবানি লা ইউআকিদুকুমুল্লাহু বিল লাগু ফি আইমানিকুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিয়ামিহুম কুরআ লাগু গে হুয়ে নুহিপাওয়ে লাগু গে হুয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নুহিপাওয়ে ওয়ালাকি ইউআকিদুকুম বিমা আক্কাদতুমুল আইমান এহেনমা ইস্তিয়ামিহুম কুরআ هوات أي هوات غستو كرا هوات الله قوي إبه يمين المنعقدة فكفارته إفدا يمين المنعقدة إبه تنفيذ كرا به هو غستا إكوك كرا به هو إهو كفارة كي إطعام عشرة مساكين أي ديها مسكين نكان دل من أوسط ما تطعمون أهليكم أي تمام أهل نكان دي من برغ مدمي ಆಂದೆ ಎಚ್ಚೆಗೆ ಮೆದುಮಿ ಮೆದುಮಿನು ದಿಹ ಮಿಸ್ಕೀನು ನಕ್ಕಾಂದಿ ಔ ಕಿಸ್ವತು ಹುಮ್ಮತ ದಿಹ ಮಿಸ್ಕೀನು ಫೇರಾಂದೆ ಬು ಐ ಹಮ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಗೆ ಅಹಲು ವೆರಿಂ ಲಗ್ವಾ ಫೇರಾಂ ಗೆ ಮೆದುಮಿ ಐ ಎ ಅಬ್ರ ದಬ್ಬೆಗೆಂ ಬಸ್ಮಾನ ಎ ಅಬ್ರ ಮತಿಬೆಗೆಂ ಬಸ್ಮಾ ಮೆದುಮಿ ಔ ತಹರೀರು ರಕಬ نوتا علاكم مينيمان كورا عشان فمن لم يجد دم مين إبست من نكورة وجيا إبهي ديها مسكين نكان ندرجيا أدي ديها مسكين فيران ندرجيا ديها مسكين نكان ندرجيا نوتا ديها مسكين نفيران ده ندرجيا تين رو ده فار فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تين رو ده فار عشان ميتان غير مرانغلو بتكي جه جه جين تين رو ده فو إهنا مه جه جه جين تين رو ده نو هيفيس مسلين لي ماهوگه دوست تکبه هدی دان این میتانگه الله سبحان و تعالى انگاره فنی جهی جهی گنتی نوده ایفا که اینم از علم ری میدار ونی رنگالو گوتهی جهی جهی گنتی نوده ایفومه ذالک کفارت ایمانیکم اذا حلفتم ای تیمامیهم هوا کراهی دو هوايا خلاف و جیا ای کفارای وحفظو ایمانکم تیمامیهم تیمامیهم هوا ترکات کراش ای بهی هوا کرما فهوگه میسنافنونی هوا نکراش ہمکن ہوا قرآن کا ویسنہ فنونی ہوا نقرآن فعلی ہوا کفیہ یا رکھاتے ہیں واشتے سو بکی اللہ کا مجھے مچھیں گے جامی نقرآنی اللہ کا مجھے مچھے جامی نقرآنی جائے بڑھو کامی حبیب احمد تیبامی نقرآن ہوا تکت تیبامی رکھاتے ہیں واشتے فذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون بفدین اللہ سبحانہ وتعالی کلانگ آیت تیبامی ہم بیان کو دبائے ای تیبامی ہم شکر ری امتکے اللہ سبحانہ وتعالی گنی امتکا تیبامی ہم شکر ری امتکے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان وجمیس تکنے انما الخمر والمیسر امکہ ورن رلا جوایا والانصاب ادی بودتکا والازنام ادی نصیب ہرنگب بلمتکا زمانو گے میہن دینو کم اولم دونی دنی تکا رجسم من عمل الشیطان نیہو رہا چکنی شیطان آگے نجھے شیطان آگے نجھے فجتنی بوہ تیبامیہم اکندت تکن دروے اتباواشے لعلکم تفلقنون ای تیبامیہم نک کامیاب لبیتوئے می رلو گے حکم اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر ربی امی فہم رحلہ ای می آیتوں را حرام کر ربی ای رلو گے حکم اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر ربی تیم مرحلہ قالوگه حکم الله با واده بی تین مرحله ام فرتما سبب کی الله سبحانه و تعالی تین مرحله کن را حرام کرد بی اسلام بگین یا میستفون ارائه ده بی حفاظتی بی کمکت ده بی حفاظتی بی ای کندو کلم اون دو کمکت با این کم الله سبحانه و تعالی افسر کار لین حال حرام نکرد ام فرتما الله را لوگه ری گلمو گواه کبیان کرد ای بقره سورت الله تعالی یسالونک عن الخمر والمیسر فلیق فانا نیستکن سوال قربانتی اصحابی کن سوال قربانتی غلا جوایا بہتا قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس فلیق فانا ویدارواشے ایگا وے نیستکن فیدا ہے ویسکن گلن بسوے ایگا و اثمهما اکبر من نفعهما این لبے فیدا ورہ بڑی گلن ہے می آئین اللہ باوالی بمم بس ورگین اصحابی کن دروے دے غلا دن دیونا آیتا کا اللہ باوالی بی مائد سوات گے الله وحی کر رضا فرمانی کہ بہ میں نہ مہادا گا ان واہ ہے مست وگن تی گئے اے عبد الرحمن بن عوف علی کے سامنے دے بے کنوں ادو کو حویر ولی ما کو بڑا گن راہب تے راہب پر ہے گن اے دے بے کنوں بڑا گن نہیں مغرو نہ مہادا مغرو نہ مہادا بڑا گن نہیں اے کو کہ دے بے کنوں تی بے مست ہو علی کے سامنے امام بڑا گن نہ مہاد کر بھی کرے پن پھٹے کو یا جہ کافروں مسورہ اے سورہ نیمہ وا کن نہیں ہوں علی کے سامنے ای تانگے بعدے متشابہ دے آئے لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد می آیت تک کیا من دیارو گا علی گفانا ویدار ویجے عبارات ہے ایک حقیقت بلیا کیا کفر گا عبارات ونحن نعبد ما تعبدون ایسی دار ویجے کہ من نمی علکن قرآن ویتی بامن تی علکن قرآن الہم تک علی کا فانہ ہم سے داڑ ہوئی جوست ہے فہم دے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی قرآن کا آیت با والا بنی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا کہ بامہم نماز گائیں وارے مست ہو گئے تھے مست تو کن فلیما نماز گائے باش دین دعا نہ کو نہیں اساوے کل نہ کر رہا بوئے راہتے سب باقی نماز وہ گتن ہے گا تو ہو رہی ما دین ندا وہ تو کم بے کڑ کر سایتے ہیں کم ورگین اساوے کل حساب رلا در ہو گئے دین عمرو کے فان اللہ دعا کرو بنے اللہ اے اللہ ہے میرا ناب ہے کہ تم فوری ہم حکومت باوالا باندے کہ من نمی ہنگ ہم جہے پادا فوری ہم حکومت باوالا باندے اہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں آئے باوالا بنی اے امام و جمیس تکنے ہمکا شبرن رالا جوایا ادی بودو تکا نصيبه رنوب بالمتكا جنقول الدنيا تكا إهوريها إتشكي أي شيطانا عملته وترين وانجيه فجتنبوه تيباميهم إتكتين درواش لأنكم تفلحون أي تيباميهم كامياب جو متكا دين الله وحي قرباني إتكتيه سببون أي شيطاني كمك كما حقيقة شيطاني كمك كما كي رابو إما جواكو ما مكان تتاكي شيطاني كم تتا مكان تتاكو سببون شيطانا إدني كنغو تكتو انما يريد الشيطان هم قرهون الشيطان بينهم ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر تيباميهم جمدوا عداوه تركما رولغريكم فد ماشي رلا جوا غسل رهاب وين كيا بودتي حمنو جون تا هيغا غوري زمان غرس ادو قالي علي فانك ور فقير بك علي فانا لي وداك دي جمال كيا بودو دي مودا مودا لي اي دي جمال وكلي فان لي وداك ਜੇ ਕਲੀਫਾ ਨੇ ਮੇਲੋ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਲੀਫਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜਮਾਲ ਫਿਰ ਆਇਤ ਰੋਚ ਇਹ ਕਲੀਫਾ ਨੂੰ ਬੋੜ ਬੇ ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਰੇ ਫਾਨ ਇਹ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਬੋੜ ਬੇ ਬੇ ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਰੇ ਫਾਨ ਇਹ ਕਲੀਫਾ ਨੂੰ ਮਸਤ ਵੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਗੇ ਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਜਮਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕੋ ਮਦੀ ਕੁਦੀ ਕੁਦੀ ਕੋ ਕੋਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਗੇ ਫਾਨ ਨੂੰ ਤਮਾ ਵਰਦ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਗੇ ਕਲੀਫਾਨ ਵੜਾਇਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲullah ਸਮਾਰੀ ਹੰਗਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋੜ ਬੇ ਮੀਹ ਹੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਲਗੇ ਦੇ ਜਮਾਲ ਸੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੋੜ ਬੇ ਬੇ ਗਾਰ ਹਬੜਾ ਗਿਆ ਨਾਨ ਵੜਾ ਗਿਆ ਨਵੀ ਰੋਗਾ ਬੋੜ ਬੇ ਬੇ ਮਿੰਨ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਰੇ ਫਾਨ ਦੇਨ ਨਿਕ ਮੜਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਗੇ ਫਾਨ ਦਨੋ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੀ ਵਗਤ ਬੋੜ ਬੇ ਬੇ ਗਾਇਬ ਵਾਕਾ ਰੰਗੜੇ ਨਵਾ ਮੀ ਕਮ ਦੇ ਸਬਬ ਮੀ ਰਾਲੂ ਦੇ ਸਬਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬੇਨ ਮਨੀ ਤੇ ਬੇ ਮੇ ਨੇ ਦੁਗਾ ਅਧਾਵਾ ਤੇ ਕਮਾਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾ ਹਮੇ ਫਦਨ ਜੁਆ ਇਹ ਕੋ ਮੇ ਮੀ ਹੈ ਕੋਸ ਮੀ ਜੁਆ ਕੋ ਮੀ ਲੇਕਨੀ ਇਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬੁਮਗੇ ਬੇਨ ਮੁਗਾ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਦੀ ਬੁਮਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਨਮਸ ਬਾਈ ਫਾਨ ਬਾਗਤ ਕੀ ਨਾ ਬਹੱਟ ਲਾਰ ਕੋ ਸਦੀ ਹਿੰ ਪਰਾਟਕ ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਕਰੂ ਲਿਆ ਦੇ ਨੂਲੀ ਐਸ ਕਿੰ ਬਾਈ ਫਾਰ ਇਹ ਨਾ ਨੇ ਦੇ ਕੰਤ ਤੰਗ ਨਾ ਗਾ ਤੁੰ ਸੰਗੇ ਬਕੁਰੇ ਇਹ ਕਮ ਅੱਲਾਹ ਵਹਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਮੇ ਕੇ ਕਮਕੀ ਪ੍ਰਾਪੀਮਾ ਜੋ ਆਕੂਮਾ ਕੰਤ ਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਮੇ ਕੇ ਮਿਕਮ ਕੇ ਸਵਾਬ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇਹ ਦੇਨੀ ਤੇ ਬਾ ਮੇਂ ਮੇ ਦੋ ਰੂਲ ਗਰੀ ਕਮਾ ਅਦਾਵਾ ਇਤੇ ਸੰ ਮਫਦ ਮਸ਼ੇ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أدي الله كما تين هدم كرمنا نماد تيبا مهم اكبا كرم حي شيطانا دني مرلا جواغ زريا اي رابا يكين نماد كرم نماد وكي اتشن اي رابا يكين تيبا مهم نماد كار نوار حديث وكرا بني سوا بكي مستوى يكين غور تيبا مهم نكن نيگن تيبا مهم نكرم بني بادو دعا اك عمل نفس بادو دعا اك من نوته دعا اك تبامي هم هي كراهي كرمو قد تبامي هم فشافانة تبامي هم فاف مستوى من إذن إكما كو حقيقة تبامي هم تبامي هم أمين لنا سبب دعاء كروي دانة دلوم أولي كن نواز إي مستوى كن تي بغن هي تم فاف مستوى من إذن إهن نواز سبب دعاء كروي دانة مفادة كمك كروي دانة إنكما تبامي هم مستوى كن تي بغن نمادة غاين نوارة نمادة غاين محروم بغن نمادة كا كاري نوارة مستوى كن تي بغن إنكما شيطانا إذن الله كما تي ميها حدان كرمونا أدي نمادة ميها اكتبا كرمان ارادا جواد زريا فهل انتم منتهون تيبامي هم متين ندانا هي رابو ما جواكم متين ندانا هي ان عمر غفانو اداروان انتهينا ميها حساب مار متالا في مي متالا قم يكس مي آي باوا لهم مدينة مغتاو متيغ رالوغ كورو تنگ دوهو دمون قرابا ساو بيكلون بيكلون بحطا فروا فرداتا لغتم بندن جاية الله امرو كي انترون غفان ಮದೀನಾಗೆ ಮಗುತಹು ಮತೀಗ ಅನಸ್ ಗಫಾನ ವಿದಾಳವನಿ ರಹಲುಗೆ ಕೋರು ತದ್ದೆಮೇದು ಅಸಾವೇತನ ಉತ್ತೇದು ಅದೇ ವೌತುಗ ರಾಹಿಪ್ಪವಂದಗೆ ಅಂಗಾಗೆ ಜಸ್ಸವಂ ಫಟ್ವಾ ಸಹಾಬೀಸ್ ಎ ಉಕಾಲೆ ಎ ಬೋನ್ ತಯ್ಯಾರ ತಯ್ಯಾರ ವಗೆ ನಮ ನಿ ಬೋಯಲ ನಿ ನಿ ವಗುತು ಹಮ ಎ ವಗುತು ಎ ಆಯತು ಎ ಆತುಗ ಅಡು ಯೂನು ತನ ಉಕಾಲೆ ಬೈ ಅಸಾವೇತನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಅಮ್ರು ಫುರ್ತಕ أكيد من تري وداري بر إيجين يدليل قدني وأتي الله وأتي الرسول تيبامه الله شاكنا رسوله أكيد من تري وارمي هاتك فهاتم مئاين الله بيان قربني سوابك رالوهكم يار الله بيان قرب الله رسوله قدوف المتي بيان قربي ما تيبامه الله شاكنا رسوله أكيد من تري وارمي واحذروا أدي إفدفرات نكي من تري هون تيبامه ركا تري وارش إبا هي أدي بس دم بس ران بول هيدا ਮਿਹਰਬ ਇਰਾਨੀ ਗਲਬ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੀਮੇ ਐਸ ਫੇ ਰਾ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਫੇ ਦੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਮਰ ਫੁਲਾ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਆਸ਼ ਨਮਨ فإن توليتم تبامهم مون أمرا نافكم غوانما إذا هي ألهم بسرا بون فرافكم غوانما تبام فعلم دناش أنما على رسولنا البلاغ المبين أما كنرون تبام الله برسولا بني فورك الدنيا تبام تبام الله بكم فورك الدنيا فورك الدنيا بيهار دمون أمرا لافيا دم حججان بيهن يهجمتشن الله بحججن يهجمتشن غايبية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين إيمان صالح عمل كرميهن نغذس فافين نتيميهن كريغ بوي بوي ما قلنا إبهي رلوغ حكم بيان لغ كريغ إميهن إبهي تلوغ تبريرا إبهي إبهي أبدس ما سنتي سوفكي إيرو أدرا لغ حكم الله طاوين لبهي ای اذا متقوا من تقوار وجکم غوانما ابهی دین الله میهارونی حکم بیان کرا دین می ہنو گوی فکم غوانا الله دین وا امنو ادی ارا حرام دگم وا کما ایمان و وامل الصالحات هی عمل تقو ثم تقوا و امنو دین الله تقوا وری رنگلن الله حکم کو تکن ایمان وجیا ثم تقوا احسن و ادم استقوا وری احسان تر وجیا ابهی رنگل عمل تر کو فیکم گوانما ابس مستبین نتے امی ہن نکای بس فافین نتے پورین بوی بوی مکا می آی با والو نی بین اسا و بیکلون ابے کلون ابے کلا کون ابے کلا کن وا ہک دکو می دانی تیمن نمن گے پوری گے تیمن نمن گے اخون اونی رلو گہ حکم اللہ با والو گے پوری گہ مرو گن گس سے ماروگن گوس پای می ہن تیبی را رس کوے گن می ہن کین ابا ایوا اللہ می ایوا والا بنی می ہن کن بس مسنے تے اللہ سبحانہ و تعالی می غلو گہ حکم بیان کرو مگ پوری گئے بے کلون ماروگن می دی می ہن مسلے نے تے می ہن انی تقوا ری بے گہ گتو گئے ایمان بے گن با بے گہ گتو گئے اللہ می حکم با وان لے با تی می ہن ای ہپ وی ہن ایک مسلے نے اللہ یحب المحسنین اللہ لوگے وڈ گن نے احسان کرین دے کے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان جنی استقنے لا يبلونكم الله بشيء من الصيد هم كشفون الله سبحانه وتعالى تيبامهم امتحان قربه شكارا امتحان قربه تناله أيديكم ورماحكم أي تيبامهم أتم هفا شكارتك أدي تيبامهم دونتكم تيبامهم هفا شكارتكم الله تيبامهم امتحان قربه أي الله عربي نكي يبغتوها ولا شكارين لو بقرابه عربي ebe kanum ge teren bar madu mihun na shikar nu ko shikar bar shikar ko mora lo bikura bai mi na ki ani shikar ko gen kha bar ole mi hu bar gina ya allah subhanahu wa taala edi wodi gen nevi mi hu e gen ge sin tihana kura ko ei kuda ba gut ko leg ge mi na shikar ko ma na kura ei mi hu ihram ge tibe hal ga ya adin haram ge teren makka ge harama madina ge haram ge teren ei haram ge infa ha ko pa mi arus miharusinnana madinaga haram bes impaha koppa adi makkaga haram bes impaha koppa e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada alga tawa mimbaru makkah misalaka bai be hono hi pulu dana haram pula ki ei hama ege pulu ekanni e nu ei makkah gonnane sarahadde faahaga kuraifa e etanam mikani haram etanam mikani haram etanuga bai khanta tammana alhebe ei hangurana kurum mana gahekkeno mana ವೆಟ್ಟಿಫಾವಾ ಎಚ್ಚೆ ಈ ಉದಾನ ಕುರುಮುಗೆ ಮಕ್ಸದುಗ ಮೆನುವಿ ನೆಗುಂ ಮನ ಅದಿ ಯತಾಂಗ ಶಿಕಾರ ಕುರುಂಗ ಮನ ಹರಂ ಇಕಂತತ್ತಂ ಹರಂ ಕುರೈತವಾನಿ ಹರಂಗೆ ಇಮುಗೆ ತೆರೆ ಈ ಮದೀನಾಗ ಹರಂ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಹರಂ ವಿಯಸ್ ಇಕಂತತ್ತವಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮನ ಕುರಬ ಎಹೆಂಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಮ್ತಿಹಾನೆ ಕುರವಿ ಅರಬಿ ಎವಗುತುಗ ಅಸ್ಸಾಬೆ ಕಂ ಇಮ್ತಿಹಾನೆ ಕುರವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇದುವಡೆ ಗನ್ನವನಿ ಇಮ್ತಿಹಾನೆ ಕುರಮ ಎಮಿಹಂಗೆ ಮೆಲೋ ವಿವಾಕಂತಂ ಏರುಗೆ ಶಿಕಾರ ಕುರುಂ ಏಕಮ ಈ ಹರಮುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಶಿಕಾರ ಕುರು ಮನಾ ಕುರ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕಟ್ಟಕ ಅದಿ ಹಮ ಫದ ಎಮಿಯು ಇಹ್ರಾಮಗ ತಿಬೆ ಹಾಲು ಶಿಕಾರ ಕುರು ಮಕೀಸ್ ಮನಾ ಕಮೆಗ ಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದಗ್ಗಾಫನಿ ಎಮಿಯು ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರು ಮುಗ ಗೊತು ಬೈಂಗ ಇಲ್ಮರಿ ಬಿದಾಳವನಿ ಮಿ ಆಯ್ ಬಾಗಾಲೆ ಫವನಿ ಹುದೈಬಿಯಾಗ ಮಕಾಮ ಹುದೈಬಿಯಾ ಐ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ರಾಯಕ ಬಡಾಗನಿ ಎ ಉಮ್ರಾಯ ಕರೆಫಾನ ಮಡ ಕುರಬಿ ಹುದೈಬಿಯಾ ಕಿಯ ಮಕಾಮ ಎತಾಂಗ ಮಡ ಕುರಬಿ ಕರೆಫಾನ ಖಬರುಲಿ ಬಿಡಾಗತಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಕರೆಫಾನ ಮದಿ ಮಕ್ಕಾಯ ವೇದೆ ವಡಾಗತು ಮನಾಕುರಿ ಸಬರ ಮನಾಕುರಿ ಸಬರ ಎವಗುತೆ ಬೇಕಲಂ ತಿದ್ದವಿ ಇಹ್ರಾಮ ಇಹ್ರಾಮ ತಿದ್ದವಿ ಅಸ್ಸಾವೇಕಲ ಬೈನ್ ಅಸ್ಸಾವೇಕಲ ವಿದಾಲವನಿ ಎದುವಹುಗ ತಿವನ್ನಮೆಂಗೆ ಫೇಲಿಗೆ ತಹುಗ ಮತೀಗಲಸ್ ತಿವಿಹುಸ್ ದೂನಿತಕೆ ಶಿಕಾರ ಮಹಯಾಗನ್ ಫೆನ್ನನಿ ಹುಸ್ ಶಿಕಾರತಕೆ تيمنم بر شكار كراهي بفايتي بي أي بر شكار تكنو نيما أي بنو إسرائيل ميهن الله منا كرا بفدان أي هنيهر دو هو مسيح أي هنيهر دو هو مستف فنيكن أي فني فنيا القرآن كي واقع إهن دوستها كم من كان مفهوم أي بر كم مه الله منا كرا بي هنيهر دو هو مسيح هنيهر دو هو مفهومني مستف ميهن رار نجا رار تريج سوسمس Allah mana mana aku rasa fon itu. Allah itu boleh guna nanti hanya aku rasa. Ikan yang amor pelak kiaman terbang ni ko faham tu abang jauh. Emi hundang hilang ni. Hama ifadanya asal dia kerana wahaya kami fenani husi karta. Feli kita kumati jas duni tata fatu bawa kita muka duni tan miti bijas saja. Allah mana mana aku rasa fi haram kita bikin nama nama si karen aku rasa. Ego tu Allah itu boleh guna nanti hanya aku rasa. شكارا ليعلم الله من يخافه بالغيب اي الله سبحانه وتعالى دين وديغا تمشي من يخافه بالغيب غيب وكذلك فانا اكلانغا بيروتي وني كابتو ابهي ميحكو نوفن تنوغ هورغن بس ميحكو شكار كل فانتا ميحكن نفن نا كما يكن ميري الله ادي وديغا نوني افد حالتك اكني هن حالو بس كاكتو اكلانغا بيروغنني بلليو ای میه که فن نمی تیاد نیه نشیکار کرده ای دانته مسئله نیت دار. اگه ما الله دین وردیم واقعاً بالا وردیم واقعاً این اینکه اسم مسلم که بجیا اینکه جهان الله بالا وردیم واقع. اگه تون غایب بگه، ابهی میه که نفن نتانو گوس میه که نفن نتانو گه هورگوس الله هم بر وتبانی که آکتو بالا ماش. الله سبحانه وتعالى. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يفقه حد فهنا لا يوصف ميه هذا النار. فله عذاب أليم أين بيندني عذاب بعد نعم الله إبهي الله من حكم بيان قرب نفه الله بحكم فلا خداف شكار كفك من هذا النار أين الله نعم الله بيندني عذاب بعد يا أيها الذين آمنوا أي إمام الجميستكن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم تباميهم شكار قتل نقرات نبنما وأنتم حرم تباميهم إحرام بلغن تبه حالوا فمن قتله منكم متعمدا تبامه كل ميها غصتوا شكاره كتلو كفيمه إبهي شكاره كفيمه هذا النار فجزاء إنا كجزاء كي مثل ما قتل من النعم إنا كتلو كوري فد جنوار زبحة كله يحكم به دواء عدل منكم كموج نيا قراني تبامه كترين عدلوا غير دفيرهم إبهي تبامه كترين عدلوا غير دفيرهم إنا شكاره كوري اتشك بلا إنا افد جنوار من النعم نعم صوفي تهوترين افد جنوار زبح قرن هنا جساد اي هدية جيبوتوك فدية جيبوتوك ميغا مرادكي مثالك همار وحشي وحشي همار ينا زبح قفية علم المدالواني ينا غرية غرية زبح قرن ايه اي غرية كاري قرن ايه وحشي همارك اما قاعد قرن غرية كهما ايه بدلوك غرية تاكلن جيهن ای اینا کفاره اینا احرام گه هورا گستو گه شکاره کوفیا اینا اینگه بود کفاره جزاء ادلوگری دهه کی بر ادلوگری دمی هم فی دفیرهنم اینا دهتره گنیا قرآنی آمین میگه بدلوگا زبها قرآن جهانی گریه گریه زبها قرآن جهانی اینگه ابر کودا ایچه گتلو کوفیا یا ابر کودا ایچه ام مکودا ای بکاتت ام هی بکاتت اینا ام مکودا بگن زبها قرآن جهانی ایگه بدل hadiyan balag al ka'bah ay ka'ba wa hadiyah gigotun hadiyah gigotun hadiyah gigotun ena katilar ay hama gepula ihram baden gos hajjag gos e hadiyu katila fada ninaga mota makkay kom vestanegga haram ge terega ena zabah qurani ay au kaffaratu ta'am masakin ena den e fada ichcha katila nuli vejjiya ega badalo katila nechcha nuli vejjiya miskinun tahak kaande ए अददिवस कंडाळाणी ए देह दे अदलवर देम एनीहुं कंडाळाणी मितम मिता मिस्किनुन नकांदेश मीगे बदलवा एई देंगे ना कतिला जनवारगे बोडु कुडा मिना बदल औ अदलु zalika siyaman wa ta ifada waraka या गाय कुरा वरका रोदहिताश ए रोदागे अददिवस कंडाळाणी ए अदलवर देम मितम मिता रोदकलेताश एगे बदलवा اللهم كنت تتملي ليذوق وبال امره اين يكوري كنت تتهوغه راحتك ماشي كوري نباكم غراحتك ماشي اف الله عما سلف ميهكم باوالهم كوريك تيبامهم كفوا كنت تتكم اللهم عفو الدبافيه ومن عاد فينتقم الله منه دن الونغسكم farhati Allah min hukum bahwa lebih mafahuga ikan kufmi hada nashe Allah subhanahu wa taala ini kimi badal hibbawan ini bagi yang itu. Ilmu ini dalaman yang ayat ulama ini ki pertama pahar itu tengah cegas tu zabah kufiya, cikara kufiya. Ihram hal itu kahure gas tu ga, ecce cikara kufiya ini pertama pahar ecce zabah kuran jasa. Dewa pahar ikan kufiya ini ke kafar ini te ini adun gunah. Dan kalau dia kafir, nanti Allah kalau dia kibem badal hikmah. Dunia ke hendaknya akhirat. Allah hikmahnya badal. Wallahu azizun zuntiqam. Allah subhanahu wa taala izzat kere udikin ba badal hikmah raskalam. Ini mubayakan betul. Kalau badal mereka lagi hikmah. Biar shikar, hama ikan shikar kurele janwar dan mas. Ihram bandingin hukumnya mihak kewen ini mahal itu. ऐ इहुरान मुबादे होना मीहको ऐ नगे अमिंद नफसत्तका जबा शिकार करी जनवारे ऐ जनवार के मास्कोले मीनें हदिया करी इहुरान मंदिर के पुरी मीहकं हदिया को फिया ऐ नए नए टिके उन हाले आए हुद्दा ऐ नवश मीन इहुरान मंदिर के होना मीह अमिंद शिकार करूं बस हरां ऐ नए अधिये के क्यों बस हरां इहुरान मुबादे शिकार करके कमगवियस ए हुरान मदेगिन होरे मीहां एत के हम हरम हम एकने हुद्दवेगिन माने हुरान नु मदे हुन मीहकु एने ए हुरान मदेगिन होरे मीहकनु एने मेना शिकार करो देन एने एति सिफायन गनसेगिन मस्कुले हदियामी कुरि हुरान मदेगिन होरे मीहक एगत हदिया कोफिया एने एत के हम हला الله رحيم ربني أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون تبامي هنا خندق شكار حلال إحرام ما دين وحال بس أدي خندق كيوم بس حلال إذا ما نيك مرة فاهم نيك بس حلال متاعا لكم وللسيارة أي تبامي هنا فائدك وللسيارة نفحتم النميهم بس فاحتم النمي هم نبس بي هم نبس بايت ايبا هي خاندوگ جنوار خاندوگ ديريولي اچھی احرام گتی بے حالو گوز ایتی کے اون حلال خاندوگ ديريولي اچھی خاندوگ ديريولي اچھی کے اون حلال می حرام بگم میوانی وحرم علیکم صید البر ما دلتم قرما اگم جنوار شکار کرون تی بامی هم احرام گی حالو گتی بے ها ہندکو ایتا کتی حرام تی بامی اگم جنوار شکار کرون تی بامی هم حرام واتقوا الله الذي إليه تبشرون إفرات حضرة تباميهم محشر قرية فرات تباميهم تقوار بروة باش إبه الله تباميهم بروة باش جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله سبحانه وتعالى قفل لذي حرمت ويقن باطنك كمغا أي ميستكم قيام حرمتك إتام استام قيام قرمتك اطواف قرما نماز قرمتك والشهر الحرام ادي حرمت تريكم با مصر تب سكنانگی لغوا کي وني حرمت تري گوتو با اي ذو القعدة وذو الحجة محرم رجب نهات المصر ذو القعدة مها ذو الحج مها دم محرم مها رجب مها نهات المصر ني الله سبحانه وتعالى ادا بين هدوي دو حسر كريگن حرمت تري قربا فاوا حت المصر حرمت تري گون گوتو كوروني اي मस्तर कहूँगा हम रुआन को मीस तक मंग अनियाज रूम की हराम करे फाह बड़ो बेगिन्दे ये मस्तर कहूँगा ये मस्तर तक नहीं हितरान कुरी कहाँ करूँगे क्या करूँगे सिर्फ हितरान कुरी एक अम्म को एमी हूँ हदा एक अम्म करे एमी हूँ के हम रुआन है मिफ़द मस्तर का जहिज़िया मस्तर फस पुरानी इन्दम ورا گینہ کھانے کے امی ہم کہتے ہیں انما النسی زیادتوں کے کفر کافر کم گا امی ہم اے اس فسکروں میں مستلتن یہ ورا گینہ کھانے کے اے محرم مہا جہجا امی ہم یہاں داگو تاکی سفر مستن اللہ نہیں لیکن محرم فسکر اے امی ہم ہدیو تاکی امی ہم بسی احترام کر رہے گا تو احترام کر رہا دیتا ہے ہم بسی ہدی اے امی ہم اے مستر گا ہم قرآن نقراکن انگم دے اے اللہ حرمت تیر قرآن دا فاوا مستر گا حنگرام و قرآن انگام دگین امی هم کن کری. الله بنی حتر مستر حرمت تری کرد داره. ول هدیا ادی هدیه و سرمت تری کرد داره. هدیه کی ای گفلا تکا گندره هدیا. ای جنوار. ای چیز علامات اینجی ای چیزه میست کنن انگام داره علامات اینجی. سبب کی ای ಹಜ್ಜಂ ಮೀಸಹು ಅಣ್ಣೈರುಗ ಎ ಮೀಹುನ್ನ ಹೋಗ ಒನ್ನಾನೆ ಹದಿರು ಏ ಈ ಗೆಫುಳಗ್ಗಿಂದ ಎಚ್ಚೆಕ್ಕಂ ಮೀಹಕ ಗೆಜ್ಜಿಯ ನೋಳೆ ಡಾಕುಂಗ ಮೀಹುಂಗ ಸೆಕಾನು ಬೆಹೆ ಡಾಕುಂಗ ಮೀಹುಂಗ ಸೆಕಾನು ಬೆಹೆ ಏ ಕಲೀದ ಹೆದು ಎ ಮೇತಿ ವಲ್ ಹದಿಯ ವಲ್ ಕಲಾಯಿ ಅದಿ ಕಲಾಯಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ವನಿ ಹುರ್ಮತ್ತಿರು ಕುರಗಾತ ಕಲಾಯಿದಕಿ ಏ ಮಿ ಹದಿಯುಕಂ ಅಂಗಾದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಕಂಡೈಲಿಗ ನಿಶಾನಿಲ್ಲಾಫಾವಾ ಜನವಾರ ಗೆರಿಯಸ್ ಬಕರಿಯಸ್ ಜಮಲಿಯಸ್ ಎ ನಿಶಾನಕಿ ಏ ಜಮಲು ವೆಜ್ಜಿಯ ಏಗೆ ಗೊಂಗಡೋ ಕುಡಕೋ ಜಹಾಮು ನಿಕೊಲ್ಲ ಜಹಾಮು ಕೊಲ್ಲಾಫ ಲೇ ಕೊಳ ನಿರನಿಯತನ ಮೆರಗೆ ಫಾವಾನೆಗ್ಗ ಎಲೆಯ ಉಂಗುಳಾತ ಏ ಖರುಗಾಳ ಎಳುವಿ ಮಾತೆ ಏ ತಿಯದಿ ಕಲೀದಾಯ ಎಬಹಿ ಏರು ಮಿಹುನಂಗೆ ನಾ ಈ ಗೆಫುಳಗ್ಗೆಂದ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಎ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ ಹದನಿ ಬಕರಿಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಖರುಗೆ ಅಳವನಿ ಫಾಡೆಗ್ಗೆ ಹಾರೆಕ್ಕ ಹಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಕರಿಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಎಳುವಿ ಮಾಂಗೆ ನಾ ಈ ಗೆಫುಳಗ್ಗೆಂದ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಈ ಕಲಾಯ್ದ ಏಸ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಹುರ್ಮಿತ್ತರಿ ಕುರಬಾರ وذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم لكن تتق الله لذاك من ايتي من دينك تمشي كما قرر الله سبحانه وتعالى ارتقى بمغواها اتش دين ورغن واك وان الله بكل شيء عليم لي الله سبحانه وتعالى يريها كما مراد دين ورغن واسكنا نعم يا سلام من ركوع قلنا سؤال من ده هو سؤال باكو فير ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡ ಹ್ಞೂ ಏ ನಾನು ಸೂಫಿ ಗೊತ್ತ ಬಂದು ಕುರವೇ ಹೆಚ್ಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ದೆಂಜಿ ಏನು ತರಗೆ ಬೇರೆ ಏ ಇದೆ ಮೃಗತ್ತರಿಕ ಮಾಫಿಲೆ ಹಾಕಂತ ದೂಣಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಗೆಂಗು ಕೊಡಿತಾವು ರೀತಿ ಅಫಲಾಗ ಅಫಿಲೆ ಹಾಕ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಕಾಣು ದಿವೆ ಮರುವಜ್ಜಿ ಆಜಾಬ ರೀತಿ ಅಫಲಾಗ ಅಫಿಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮುರುಬೆತ್ತಿರ್ಕ ಮಾಫಿಲಾಫ್ ಕಮ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತ ಆಳ್ಮಣಿ ದೂಣಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹರಾಂ ಕಮೆನ್ನು ಏನು ನಮಸ್ ವಗುತ್ತು ತದ್ದೇ ಕಾರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಏನಾ ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗ ವಗುತ್ತದ್ದು ಜಬ್ಬುಗ ಅಲ್ಲೋಹ ಮಿನಿ ಅಂಕ ಮಾಡಿ ದೂಣಿ ತೆಗೆದ ಶಿಕಾರ ಏಕಾನೆ ಕುರು ಮುದ್ದೈ ಕ್ಯಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಶಿಕಾರ ಕುರಂ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೋಹ ಜಬ್ಬುಗ ಲಗಾಕವಾ ದೂಣಿತ ಏನು ನಮಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅತುಲಾಗನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಈ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಫರಕ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಇಫುಮಕಿ ಮುದ್ದ ಬಂದೆ ಮುದ್ದ ಹದಿಯ ಏನ ಬಲಾಕನ್ನು ಜೇ ಕೀನೆತ್ತೋ ಜಾಕರ ಅಹಮತ್ತರಿ ಯಹೂದಿನ ಹದಿಯ ಸುಲಭ ಸಮ ಕಬೂಲು ಕೊಡ ಅದಿ ದಾವತ್ತು ಸಬೂಲು ಎಂಸಾರಕ್ಕೆ ದಾವತ್ತುಗೆ ತಾಂಗ ಹರಾಂಗ ಚೆನ್ನೆತ್ತಿ ಎಂಸಾರಕ ರಾಫದ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ ತೆಜ್ಜಿ ಮಸಲೆ ದೆಂಗ್ ದಾವತ್ತು ದೆಂಗ್ ಇಲ್ವರೆಗೆ ಬರು ಪರಾಕು ಮುಶ್ರಿಕು ದೇ ದಾವತ್ತು ಕಬೂಲು ಕೂರ ಆಶೆ ಸಬಕಿ ಮುಶ್ರಿಕು ಕತಿಲ ಕತಿಲು ಮುಸ್ಲಿಮು ಕೆಂ ಮನ ಅಹಲು ಕಿತಾಬಿನ ಕತಿಲ ಕತಿಲು ಕೆಂ ಮುದ್ದ ಎಂಕಮ್ ದಾವತ್ತು ಕಬೂಲು ಕೂರ ಹದಿಯಾ ಮಸಲೆ ಈಗ ಲೇಖದಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮೆನ್ನು ಜೇ ನೀ ಕೀನ ಕಲಿ ಹೋದಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅದೇ ದೀಪಿಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎದವತ ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಎದವತ ಮನಾವಣ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಫಾಳಪುರ ಎದ್ದಸ್ ಹಫ್ಲಾಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೀಮಕ್ಕೆ ಮನಾಕ ಎಮಿ ಹುಂ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಪಾಳಪುರ ಎಹನನ್ನು ಆಮದವತ್ತು ಮುರಾದ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಎಮಿ ಹೊಂದೇ ದಾವತ ಕಬೂಲು ಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವ ಮುಸ್ಲಿಮಕ್ಕ ಏಯ್ ಮಿಸಾಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಹುಗ ಮುನಾಸಬತ್ತುಗ ಮಿಸಾಲ ಕೆಮಿ ಹುಂ ಬಾಬ ಹಫ್ಲಾಕ ಮುಸ್ಲಿಮಕ್ಕ ದಾವತ್ತಿ ಕೊಸ್ಗೆನ್ನುವ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ದೀನಿ ಶಿಯಾರಕ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣಕ ಬ್ಯಾರಿಗೆನ್ನುವ ಬ್ಯಾರಿ ವಿಜಯ ಮಸ್ಸಲೆ ಈ ಹದೀಸ ಕಿಟುವಾಣ ಮಂತ ಶಬ್ದ ಹದಿ ಕೌಮಿ ಪಹುವ ನಿಮ್ಮ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ದೀನಿ ಶಿಯಾರಕ ಅವತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಸಿ ಬಯಕುವ ನೀಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಅಬಹಿ ದೀನಿ ಶಿಯಾರಕ ಬ್ಯಾರಿ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕತಿಲ ಹಚ್ಚಿ ಎಮಿ ಹುದ್ದ ಎಮಿ ಕತಿಲ ಹಚ್ಚಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹುದ್ದ ಎಮಿ ಹು ನಮಸ್ ಎಮಿ ದಾವದ್ದೇವೆ ಅಹಲು ಕಿತಾಬಿನ ದಾವದ್ದೇವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಾವತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಬಯದ ದಾವತ್ತ ಹಾಕನ್ನು ದೇವೇನೆ ಇಮಿ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಳ ಕೊಫಿ ಹಾಕನ್ನು ದೇವೇನೆ ಆಮ ದಾವತ್ತ ಹಾಕದ್ದೇವೇನೆ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ අද මේහුන්ගේ කාවෙනි ගහපදා කරලස් දෙවිදාන මස්සදෙන්නේ අහලු කිතාරණ කාවෙනි ගහපදා කරලස් දෙවිදාන ඒ හෆ්ලාගේ තිරයක හරං හඳත්ත නොහිඟයි ද දැන් ඒකන්තත්තම් හයිගතව ඒ කුදින් ඒකන්තත්තකා දොර කුරංජි හේන ඒකන්තත්තකම් එමිහුන් දෙකේ වාලෝ විතරව ගන්නේ දැන් මිසාර කෙච්ච නකල් කුරු මට්ටකා නකල් කුරුමක මස්සලෙන්නේයි ඒ මිසාලකන් ඒ තයාර කුරා ගොන් එක කුදින්න බයං කුදින් මට්ටකා ඒකහල මක්සෝ දෙක්ක මස්සලෙන්නේ ඒ එහෙනම් මිසාලක විස්නන් ජේන අයගතව කහකන්තත්ත මුස්ලිමුන් එක් ගොතක සෙමිහුන් ගෙච්ච ගෙනස් කෙනවා ගෙනස්කන්න මොනවානේ මොස්කිනු ඒ එමිහුන් ඒකට ගෙනවුනේ දලිල කුරානේ මිහුන් දෙක ලෝභියා එමිහුන් කන්තත්තකස් ලෝභ කුරාකන් එකම වෙන මනා කරා බා රසූල්ලාහ එමිහුන් දෙක එක්කත් කස් ලෝභිය ගන්නවා එමිහුන් ගුළුමෙත් බාබන් ජේනි ගුළුන් බාබන් වා කන්තත්තා සාල කවිය කාරිග මාමල ඇතව ගය කන්තත්තා ගන්නා ගුළුන් බාබ දෙබ් දෙය කන් ලෝභිගේ විස්තර ගුණම රහමත් තිරකමගේ විස්තරම එන්න බේව මනා කරා ගන්න ගුරුවාණුගේ තන් එතන් ආයතේ දාත තත්ඛිදුල් යහූද වන් නසෝරා අවුලියා යබෑමී යහූදින නසෝරා යබෑම රහමත් තිරින් උතව නාතා එතන් එතන් ආයතේ එන්න ඒ එකෙන් දලිල් කොද්දනේ උන් ලෝභවා කමකටෙන් යකු ශක්ක විසෙච්චා අනුගුණ මතරේ කන් එබොයි එමිහුන් කුරා කන් දෙත්තා කන් ලෝභිය සුරේ එමිහුන්ගේ ප්‍රශන්ත කරා එමිහුන්ගේ හරකා එක්කට ලෝල් කරා නමුග මුස්ලිම නමස්සලෙන් එනදින් ඒකම එබ්බලන් නුබලන් එබ්බලයන් තකාත් වතරග තසවර්ත නුකුරන්ජා යර එබ්බලයන් තසවර්ත කුරද කම ගවන්න නමාදුග කොෂොයිතරි සංගෙන් දිගෙන්දා බයි ෆාර් වේදාන රංගල නුන් කමරි වේදාන බයි ෆාර් එයි මසාලක අල ගණකින් අයනන් අල එන අපරතම නමාදන් ඇස්කුරු මත වේ බිමාය බෙදේ හිතුගේ උන්නානේක ඔම්ස්කාද පන ඒ කුඩක අල අල ගොස්කොල වේදී මත මස්සදේ එය මීහාගේ සිකුඳි නුදා වරු ඒ ඉපද මන්දරතක ඉන්කාර කර බැහැ රසූලුල්ලාහ සිල්වාස ඒ ෆන් කුරු පොළ මත යද්දු මාගින ඩිසයින් අල පුරි හර්දායන් හොරෙන් කලිසන් ඉදාලේ ෆර්දාන කාටද ආයිෂතුල් පා ඉමන් කලි පන්න මාතුන් කාටි කොස්සේ ගෙහෙද මන් දව යාරු ජීවනි කණ්ඩුග ඔල ඔහු ඒගේ මස්කුද්ද වකියලයන් ශිකාර කුරා එච්චිහි මන සීල්ගේ මස්ත දැන් වේලාදේ මුද්දත යකුන ශක්කෙන්නේ මියරව සුද්ද කණ්ඩුගල උරිය ඇච්චෙන් පුත්තා කඩකුණෙන් මනා කරගා හේ මෙසෙච් මස්කේ දැන් මෙතන ගබ්බෙන් විහිච්චි ඇයිදන් විහතයි වයින් මේ හොනේ සිහව නන බෑ මන කන්න වේවි ඇයි යාර කඩකොලේ ගුණා වතුග බයෙන් ඇච්චි විහිච්චි රෝලේ කඩක දැන් මිසාලකන් මේව කෑගෙන මේව ගොල් බඤ්ඤා එන නුපානතයි එකම කො නස්යෙන් එබ්බස් විවායත වාර්ත වෙනස් වෙන්නේ කඩකොලේ එබ්බස් ජනවර ඒක මස්කේ හරම් කරා දැන් කවයිද එක්දම් ජනවරගේ වෙ කවයිද බයං කරගාක ඒ වකියලයන් කා කොම්ම ජනවා ඒ වකිය ශිකාර කුගෙන් වකියලයන් ශිකාර කුගෙන් කා එබ්බස්තන මාර්ගම සුද්දෙන් දුහුණිත හුම්බස් ඒගේ නියපතිතකම් ශිකාර කුගෙන් එහිපායගෙන් කා ඇච්චිය මහ මුද්දෙන් සල් කබ්බා ඇච්චිය මහ මුද්දෙන් ඒ බබා ආදෙ බයා අකාලවලුන් වකිින් මනාකරක් ඒති මරං අංගාය. බගල් එයි හොද්දැන්වා හිමාරං ඇති ගියාස්කරය. එයි ඒ හිමර ගියාස්කරය සවකි හිමාරුග ෆැනුම් ඇතු පැද. ොඩ හිමාරු පිරිහි ඇති. එ හිමාරං ඇති දා හිමාරුග මච්ච එම බගලුග මස්කවුම් මන බගලුග මස්කවුම් මන හුද්ද හුද්ද ඒ දොස්තන්ගේ දීනි ගොතුන් උපාහ කුරා කමක වඤ්ඤා නොබෑ. ඒ දීනි ගොතකුන් පහ දෙන්න කරේන දෙන් ආදකාදී ගොතුන් ඒකම ඒක මස්තලේ නෝයි. දෙන් මිසාරකේක මස්තලේ කියන දීනි ගොතුන් පහ හස්ස අල්පමෙන් ඉදවව කණ්ඩා ඒක හරි ගන්නත් කරන්නේ ඒ නොබෑ. ඒරන් නොබෑ වාන එහෙනම් ආදකාදී ගොතුන් සකාෆී ගොතුන් කන්නත් මස්තලේ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك